się wyrwył z jackets. Dzisiaj palec w klubie jest, tak. Moich ludzi sporo też tam. Do targówek, alkoholowa sekcja. Klasyka, czysta wódka, browar albo inny specjał. Szybówka żołądkowa czy tequila. Dzisiaj alko preferencja i gorące dupy prosto z pieca. Przez nie nie mogę się okrzesać, dziś nie mogę nic obiecać. Chcesz już ten smak paletu alkoholu, za modu do oporu. Komu odpowiada ten stan zapolu? Szukaj szczęścia, ziomuś, zobacz jaka sztuka przeszła do domu. Zawinąłbym ją z miejsca wieczoru. Wyrywam się ze szponów, codziennej zamuły i stresu. Dziś kluby jestem wesół, szybka wuda przed wejściem na miejscu. Parę drinków z prędkością ekspresu. Taka młodość w czasach pieniędzy i seksu. My lubimy się najebać, procent we krwi. Panie wygrzewa, kocio mętlik, palma uderza. Czasem tak trzeba, młodości nie kupisz, ani nie sprzedasz. My lubimy się najebać, procent we krwi. Panie wygrzewa, kocio mętlik, palma uderza. Czasem tak trzeba, młodości nie kupisz, ani nie sprzedasz. Kupka wuda z koką, miejski folklor i rachunki za kąską. Przed, po, w klubach czas płynie z gołdą. Pije chudy i gruba, czarna i ruda od co. Siwy koźdą, idziemy po nowe 3/4. Dzięki na monopolowe, nie martwią się o plajtę. W weekendy lubię, chcę zaburzyć równowagę. Z 5 milion komórek w parze, w grupie maniurek z marzeń. Mam, ten szósty zmysł jak prezent. Dopiero gdy bar pusty, opuszczam imprezę. W grupie skwari, biusty, wyskakują ze staników. Gwari, nasz rap daje rytm z głośników. Kilku zawodników, Bielan i targówka i grupy melanż. Nieraz sprint grupy skórka. Przeciętne dupy wyglądały jak bóstwa. Ej, miałem 300, a wracam do domu pusta. My lubimy się najebać, procent we krwi. Panie wygrzewa, kocio mętlik, palma uderza. Czasem tak trzeba, młodości nie kupisz, ani nie sprzedasz. My lubimy się najebać, procent we krwi. Panie wygrzewa, kocio mętlik, palma uderza. Czasem tak trzeba, młodości nie kupisz, ani nie sprzedasz.